เวลามันน้อยเต็มทีแล้วบ่าย5 โมง19 นาทีจะได้อันนี้จะได้สวดสยันโตอวยชัยให้พรสมเด็จพระสังฆราชใหม่เพื่อนให้พากันตั้งใจเราเกิดมาในโลกนี้ให้นึกว่าเราเกิดมาสร้างบารมีหนีจากทุกข์ภายในสงสารไม่ใช่เกิดมาเพื่ออย่างอื่นเนื่องจากว่าคนเราทั้งคนนี่มันก็มีอยู่2 ส่วนส่วนหนึ่งเป็นส่วนร่างกายส่วนหนึ่งเป็นส่วนจิตมานี่ส่วนจิตนี่มาอาศัยอยู่ร่างกายอันนี้มันเป็นทุกข์นี่นะทำไมมันจึงเป็นทุกข์ก็เพราะมันไม่เที่ยงเรียกว่าดวงจิตนี่มาอาศัยอยู่ของไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นมันจึงได้เกิดมีศาสนาขึ้นมาศาสนานั้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องชี้หนทางออกจากทุกข์ภายในสงสารอันนี้ในผู้ที่อินทรีย์ยังอ่อนอยู่ก็ไม่รู้ไม่ชี้เรื่องศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นทรงแนะนำสั่งสอนไปก็เห็นว่าเป็นสิ่งเหลือวิสัยไม่สามารถจะปฏิบัติตามได้คนผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่มันก็เป็นอย่างนี้นะก็จะไปโทษเขาก็ไม่ได้เนื่องจากว่ามันอ่อนแอเหมือนอย่างคนที่มีกำลังน้อยอย่างนี้นะแล้วจะไปแบกหามของหนักนี่มันแบกไม่ได้เลยอันนี้การคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่จะว่าหนักก็หนักเพราะเป็นการแนะนำให้ละกิเลสตัณหาอันมันหมักดองอยู่ภายในจิตใจของคนเรานี้วันนี้กิเลสตัณหามันฝังรกฝังรากมาในจิตใจนี่นับชาติไม่ถ้วนเลยดังนั้นบุคคลจะมาละมันเอาง่ายๆอย่างนี้จะให้มันถอนออกไปนั้นไม่มีทางนะที่จะเป็นไปได้ ต้องอาศัยกำลังแห่งกุศลคุณงามความดีที่บุคคลแต่ละคนสั่งสมให้เกิดให้มีขึ้นในตนให้มากกว่ากิเลสตัณหานั้นเข้าไปอีกก็จึงสามารถขจัดกิเลสตัณหาอันติดตามดวงจิตนี่มานับชาติไม่ถ้วนนั้นให้ออกไปจนหมดสิ้นได้ ไม่ใช่ว่าเราจะไปกำจัดมันเอาโดยง่ายๆโดยไม่ต้องทำความดีไม่ต้องละความชั่วอะไรอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าความชั่วมันก็มีอิทธิพลเหมือนกันนะหรือว่ากิเลสนี่นะมันมีอิทธิพลไม่ใช่น้อยมันบังคับให้คนเรานั้นทำความชั่วได้เลยทั้งที่บางคนน่ะไม่อยากทำความชั่วแต่มันก็ทำได้เพราะกิเลสมันบังคับเอาทีแรกคนก็สะสมกิเลสขึ้นมานั่นแหละเมื่อกิเลสมันมีอิทธิพลแล้ววันนี้กิเลสมันบังคับคนแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เผื่อว่ารู้ตัวว่าตนตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเช่นนี้แล้วแล้วจะมากำจัดมันออกไปไม่มีทางนะเพราะว่าตนมันมีกำลังน้อยกว่ากิเลสเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นสั่งสมบุญกุศลให้มากไว้ในใจของตนนะ เอาบุญกุศลนี่เป็นกำลังต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆเหล่านั้น เช่นเอาทานต่อสู้หรือขจัดความโลภความตณีออกจากจิตใจนี้เจริญเมตตากรุณาให้มากมากขึ้นในใจเพื่อขจัดความโกรธความพยาบาทออกไปจากดวงจิตนี้เอามันไหว้พระมันภาวนาสมาธิมันสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าบ่อยเพื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็จะขจัดความหลงความไม่รู้ต่างๆให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้นี่แหละความดีในพระพุทธศาสนานี่นะมันเป็นเครื่องขจัดกิเลสสามกองนี้ให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้ก็สุดแล้วแต่กำลังความดีที่บุคคลกระทำนั้นมากน้อยเพียงใดมันก็ขจัดกิเลสได้มากน้อยเพียงนั้นแหละ เหมือนอย่างการดับไฟอย่างนี้นะถ้าว่าน้ำน้อยไฟมันมากอย่างนี้มันก็ดับไม่ได้เลยดังนั้นไฟกองใหญ่มันก็ต้องน้ำมากมากกว่าไฟนั้นเสียอีกนั่นแหละลดเข้าไปนะมันจึงจะไฟนั้นจึงจะอ่อนกำลังลงได้ในที่สุดมันก็ดับไปเพราะว่าน้ำมันมากกว่าไฟอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุคคลสั่งสมบุญกุศลอบรมสติปัญญาให้มากขึ้นโดยลำดับไปแล้วมากกว่ากิเลสตัณหาอันมีอยู่ในใจแล้วมันก็สามารถขจัดกิเลสตัณหานั้นให้น้อยเบาบางหรือว่าหมดไปสิ้นไปได้ในที่สุดมันก็ฉันนั่นแหละดังนั้นผู้ที่ปฏิญญาณตนเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอาพระคุณทั้งสามนี้เป็นที่พึ่งแล้วก็จึงไม่ควรประมาทในการกระทำความดีดังกล่าวมานั้นต้องทำให้มันครบวงจรเดี๋ยวว่าต้องทำให้มันครบทั้งสามอย่างนี่ให้ทานเบื้องต้นนั้นไม่หมายเอาแต่วัตถุสิ่งของอย่างเดียวอภัยทานด้วยอภัยทานเนี่ยสำคัญก็เคยพูดบ่อยๆอยู่แล้วก็ต้องพูดอีกก็ย้ำอีกเพื่อให้ผู้ฟังได้แน่ใจว่าการบำเพ็ญความดีเหล่านี้นั้นต้องได้ผลแน่นอนนะต้องให้มั่นใจทำไมยังไม่ได้ผลก็เมื่อใครมาชวนทะเลาะเบาะแว้งแสดงความหยาบคายอะไรต่อแล้วตนก็ไม่โกรธหรือว่าโกรธก็อดเอาไม่แสดงออกทางกายวาจาแล้วก็นึกให้อภัยแก่ผู้ล่วงเกินตนนั้นเสียไม่ยึดมั่นในความโกรธความไม่พอใจต่างๆไว้ในใจสละความไม่พอใจต่างๆแล้วนั้นออกไปเลยอันนี้ท่านเรียกว่าอภัยทานนะแปลว่าการให้อภัยแก่บุคคลที่แสดงตนเป็นศัตรูต่อตนแล้วเวรมันก็เลยไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทานประเภทนี้นะมันจึงจัดอยู่ในเป็นทานชั้นสูงเลยประเดียวจะว่าเป็นปรมัตถทานก็ได้เพราะว่ายากที่บุคคลจะทำได้มีคนจำนวนน้อยที่ทำได้นะเช่นพระโพธิสัตว์นี่แน่นอนอันนี้นะพระโพธิสัตว์นี่ท่านไม่พยาบาทใครเลยแม้ใครจะมาล่วงเกินเบียดเบียนยังไงก็ท่านให้อภัยไปวันยังค่ำเลยคนนอกนั้นแล้วมันก็เลือกอะไรแบบนี้นะเลือกคนนะผู้ที่จะยกโทษหรือให้อภัยแก่คนผู้ประมาทแล้วนั่นนะนับว่ามีจำนวนน้อยเต็มทีอยากจะให้มีจำนวนมากมากขึ้นไปแหละเพราะว่าเราทุกคนนั้นทำได้ถ้าว่าเรามีเหตุผล ดังกล่าวมานี้ปรากฏขึ้นในใจแล้วทุกคนก็ทำได้เหตุผลอะไรอ่ะเหตุผลอย่างที่ว่านั่นแหละถ้าหากว่าตนไปผูกโกรธผูกพยาบาทเขาไว้มันก็เป็นกรรมเป็นเวรไปถ้าตนไม่โกรธไม่พยาบาทไม่ผูกโกรธไว้ในใจแล้วอย่างนี้ให้อภัยเขาไปเวรทั้งหลายก็ไม่มีตนก็ไม่ได้ประสบความทุกข์เพราะเวรกรรมต่างๆตามสนองไม่มีเนี่ยอภัยทานมีผลดีอย่างนี้ก็เมื่อผู้ใดเห็นเหตุผลดังกล่าวมานี่โดยแจ่มแจ้งด้วยตนเองแล้วก็ทำได้นะนั่นเองทำไมจะทำไม่ได้เว้นเสียแต่บุคคลผู้ที่หวงกิเลสดังกล่าวมานี่ไม่ยอมสละมันชื่นชมยินดีกับกิเลสเหล่านี้แล้วแน่นอนนะมันก็ให้อภัยทานไม่ได้เลยเดี๋ยวไปหวงในสิ่งที่มีพิษร้ายต่อตัวเองนั่นเรียกว่าคนหลงคนไม่รู้จริงเห็นแจ้งแล้วคนเช่นนั้นน่ะเป็นคนแข็งกระด้างกระเดื่องไม่ยอมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้ฟังคำสอนแล้วก็ไม่ยอมน้อมเอาคำสอนนั้นมาพิจารณาให้รู้ให้เห็นเหตุผลเรื่องนั้นๆโดยแจ่มแจ้งเช่นนี้มันก็ไม่มีทางนะมันจะไปละกิเลสตัณหาได้เพราะว่าโดยลำพังความรู้ความสามารถของคนเราแต่ละคนนี่มันไม่มีกำลังที่จะมาละกิเลสตัณหาด้วยตนเองได้เลยต่อเมื่อได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้จำเอาคำสอนนั้นไปสอนใจตัวเองเข้าไปอีกทีหนึ่งนั่นแหละถึงจะละกิเลสตัณหาต่างๆได้ดังนั้นทุกคนมันก็สมควรที่จะมาพิจารณาตัวเองนี่ให้มันเห็นแจ้งชัดให้รู้เรื่องของตัวเองเนี่ยโดยแจ่มแจ้งให้ได้แต่คนส่วนมากไม่รู้เรื่องของตัวเองไงไม่ทราบว่าตัวเองเป็นอยู่อย่างไรทุกวันนี้ตนมีความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงใดตนมีความทุกข์อย่างไรบ้างแล้วตนจะหาทางออกจากทุกข์นี้ได้โดยวิธีใดอย่างนี้นี่ไม่ค่อยจะมีความดำริกันนะคนนะถ้าผู้ใดมีความคิดอย่างนี้นี่ผู้นั้นก็ต้องแสวงหาทางออกจากทุกข์แน่นอนนะดังที่ในครั้งพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยคนผู้มีบุญวาสนาบารมีบุญกุศลดลบันดาลให้เกิดความคิดขึ้นมาหลายๆคนนะว่าในโลกนี้อะไรหนอเป็นมงคลอย่างเนี้ยเมื่อตั้งกระทู้อย่างนี้ขึ้นแล้วก็เอาคนนั่นก็ถามคนนี้คนนี้ก็ถามคนโน้นไปต่างคนก็ออกความคิดความเห็นกันไปนี่เมื่อความคิดความเห็นไม่ตรงกันก็ลงกันไม่ได้ก็จึงมีผู้แนะนำให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามถึงสิ่งที่เป็นมงคลพระองค์เจ้าก็จึงได้ทรงตรัสมงคลคาถา38ประการให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายฟังมนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้จำเอาไปประพฤติปฏิบัติตามก็ได้เป็นสิริมงคลนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตนและครอบครัวเช่นอย่างในมงคลข้อแรกทรงสอนให้เว้นจากการคบคนพาลแล้วก็ทรงสอนให้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตทรงสอนให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาอย่างนี้นะ ถ้าหากว่าผู้ใดปฏิบัติตามได้อย่างนี้ก็จะนำความสุขความเจริญมาให้ทีนี้หมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็พากันไปประพฤติปฏิบัติตามรู้ว่าคนนี้เป็นคนพาลมีความประพฤติไม่ดี ก็ไม่คบหาสมาคมไม่ไปหามาสู่อย่างนี้เมื่อรู้ว่าคนนี้เป็นคนดีมีปัญญาไม่ทำความชั่วมีเมตตาอารีต่อเพื่อนฟุ้งต่อญาติพี่น้องไม่เห็นแก่ตัวทำอะไรก็เพื่อส่วนรวมก็คนนี้แหละเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ก็รู้ได้แล้วก็เข้าใกล้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตเช่นนั้นท่านก็จะแนะนำให้บำเพ็ญกุศลคุณงามความดีมีใจอารีอบอ้อมกว้างขวางเผื่อแผ่เช่นเดียวกันกับท่านผู้เป็นนักปราชญ์นั้นผู้นั้นก็เลยพลอยเป็นนักปราชญ์ไปตามด้วยพลอยมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนอย่างพุทธบริษัทในครั้งนั้นก็ได้คบหาสมาคมกับพระโพธิสัตว์เข้าไปท่านก็แนะนำให้ละความชั่วทำความดีท่านเหล่านั้นก็ปฏิบัติตามก็ได้รับความสุขโดยลำดับชาติลำดับพบมาสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อ เมื่อพระโพธิสัตว์มาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคนเหล่านั้นก็มาเกิดร่วมศาสนาของพระองค์ได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระองค์เนี่ยสามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษไปได้มีอยู่เป็นจำนวนมากผู้ที่อินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่ก็พยายามสั่งสมบุญกุศลบารมีธรรมไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะว่าท่านเหล่านั้นรู้แล้วนี่รู้แนวทางแล้วรู้แนวทางสั่งสมบุญกุศลแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราที่ได้เกิดมาในภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานล่วงเลยมาแล้วได้ 2,500 กว่าปีนี้แต่พระธรรมและพระสงฆ์ก็ยังมีอยู่เราก็ได้มาศึกษามาสดับตรับฟังคำสอนจนรู้จักแนวทางออกจากทุกข์ดังที่นำมาเนี่ยนำสั่งสอนนี่แหละดังนั้นจึงขอให้พุทธบริษัททั้งหลายได้น้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติตามไม่ควรที่จะมาอ้างโน้นอ้างนี้ว่าขัดข้องอย่างนั้นขัดข้องอย่างนี้การที่คนเรามันอ้างความขัดข้องต่างๆนี่แหละเกิดมาชาติใดก็จะมีแต่ความขัดข้องอยู่อย่างนั้นกรรมนั้นมันแต่งให้แล้วเมื่อเกิดอุปสรรคขัดข้องอะไรขึ้นมาก็ไม่คิดที่จะแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้นให้รู้ล่วงไปเมื่อขัดข้องอย่างไรก็เอาก็หยุดชะงักการงานไปไม่ยอมแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้นให้ลุล่วงไปผู้นั้นก็เกิดมาชาติใดก็มาแต่ติดอุปสรรคอยู่นั้นทำความดีไม่ได้เลยเอ้าคนเกิดมาแล้วเป็นคนฐานะไม่ค่อยดีเงินทองไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ก็อ้างว่าตนไม่มีเงินไม่มีทองพอที่จะมีโอกาสได้เข้าวัดฟังธรรมจำศีลกับเพื่อนผู้เช่นนั้นก็เลยไม่ใกล้วัดใกล้วาเข้าไปไปเที่ยวหาตั้งแต่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันวันคืนคืนไปก็เลยได้จะแค่นั้นคนเช่นนั้นไม่ได้สั่งสมบุญบารมี ไม่ได้สั่งสมบุญบารมีอะไรกับเพื่อนเลยแต่ว่ามันก็มีบางคนเอาอุตสาห์ฝ่าฟันอุปสรรคนั้นมาทำบุญกับเพื่อนเดือนพีปีหนก็หักมีหรอกอันคนจนนั่นน่ะแต่ว่าดูมันจะมีน้อยเต็มทีคนที่หันหลังให้ศาสนาคนไม่คิดที่จะสั่งสมบุญบารมีมีมากเหลือเกินในโลกอันนี้นะ เพราะฉะนั้นผู้ใดได้ฟังคำแนะนำสั่งสอนอันนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะมาอ้างว่าตนนั้นเป็นคนยากจนก็เมื่อรู้ว่าตนเป็นคนยากจนแล้วก็ควรจะคิดว่าในชาติก่อนนั้นตนก็ไม่ได้ทำความดี อ้างแต่ว่ายากจนอย่างนี้แหละอย่างในชาตินี้แหละไม่ได้ทำบุญให้ท่านไม่ได้กราบได้ไหว้ไม่ได้เคารพนอบน้อมต่อท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เลยไม่มีบุญกุศลอะไรที่จะส่งตนให้เกิดในที่มีความสุขความเจริญได้อย่างนี้ควรจะคิดนี้ผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วแม้ว่าจะยากลำบากเลยมันก็ต้องสู้ทนอดกันสละเวลาเข้าวัดเข้าวากันพอได้ไปกราบไปไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้รู้หนทางออกจากทุกข์ไปตามกำลังสติปัญญาของตนอย่างนี้มันก็ยังจะพอเป็นอุปนิสัยติดตามตนไปได้ไอ้ผู้ร่ำรวยมั่งมีก็ไม่ควรที่จะอ้างว่าตนค้าการงานไม่ได้ว่างไม่มีเวลาที่จะได้เข้าวัดฟังธรรมจำศีลอะไรเลย อย่างนี้นี่ก็ไม่ควรที่จะไปอ้างอุปสรรคเหล่านั้น อันผู้ที่อ้างอุปสรรคดังกล่าวมานั้นเป็นผู้ไม่ได้นึกถึงชีวิตความเป็นอยู่ของตนว่าตนนั้นจะอยู่ในโลกอันนี้ไปได้นานสักเท่าใดไม่ได้คิดได้นึกลำพึงเลยแล้วตนนั้นมีความสุขเพราะอะไรตนนั้นเป็นทุกข์เพราะอะไรไม่ได้คิดเลยคิดเสียว่าตนเกิดมาโดยธรรมชาติเฉยๆธรรมชาติถักสร้างให้เป็นเองเมื่อเกิดมาแล้วก็ไปตามยถากรรมไปอย่างนั้นแหละไม่ได้นึกว่าบุญบาปอะไรจะมาตกแต่งความสุขความทุกข์ให้แก่ตนไม่ได้คิดกันเลยดังนั้นจึงผู้เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็เมาค้าเมาขาย ผู้เป็นชาวนาชาวสวนก็เมาทำนาทำสวนกันผู้เป็นช่างไม้ช่างก่อสร้างอะไรก็เมากับการก่อการสร้างนั่นแหละอ้างว่าเมื่อตนไม่ทำงานเงินก็ไม่มีใช้ก็ต้องลำบากอะไรอย่างนี้แหละก็อ้างแต่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ทำบุญเลยอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนหลงคนเมาเอาคนเป็นวัยหนุ่มวัยสาวก็เมาความเป็นหนุ่มเป็นสาวตนกำลังเพลิดเพลินกำลังหาความสนุกสนานถ้าจะเมาไปแต่เข้าวัดเข้าวามันก็จะขาดความสนุกสนานไปวัยเด็กวัยเล็กก็เมาเล่นเมาหัว ถึงวัยกลางคนก็เมาหารายได้เมาหาลาภหายศหาความร่ำรวยเอาท่านพอถึงวัยแก่มาก็เมากับความแก่ชราลุกก็ยากนั่งก็ยากตาก็มัวหูก็นั่งนานก็ไม่ได้เจ็บหลังเจ็บเอวก็เลยไม่เข้าวัดเข้าวาไม่ยินดีจะมานั่งฟังธรรมคำสอนชั่วแต่5 นาที10 นาทีก็ไม่เอานี่เรียกว่าความเมาถ้าพรรณนาถึงความเมาแล้วเป็นอย่างนี้แหละคนที่มีความหลงความเมาเข้าครอบงำจิตใจอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ทำความดีอะไรเกิดมาเป็นมนุษย์บุญกุศลได้หนหลังตกแต่งให้ได้มาเป็นมนุษย์แล้วก็เลยไม่ได้ทำความเป็นมนุษย์นี่ให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปได้ก็มาทำลายความเป็นมนุษย์ของตนให้ย่อยยับลงไปผู้เช่นนั้นน่ะเมื่อตายลงไปเนี่ยไม่มีทางเลยจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเพราะไม่มีคุณสมบัติอะไรที่จะนำมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเลยมันจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานไปหรือไม่ฉะนั้นก็ลงนรกนู่น เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังเรื่องความเมาในชีวิตในทรัพย์ในยศในลาภในความสรรเสริญเยินยอในวัยต่างๆดังกล่าวมานี้แล้วควรพากันคิดกันพิจารณา เราเกิดมาในโลกนี่ไม่ใช่เกิดลอยๆโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรนำมาตกแต่งอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งแล้วนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนะหมายความว่าตนทำอะไรลงไปแล้วมันเป็นกรรมนะทำดีก็เป็นกุศลกรรมทำชั่วก็เป็นอกุศลกรรมกุศลกรรมและอกุศลกรรมนั่นแหละบัดนี้มันนำดวงจิตอันนี้ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่นี่ไม่ใช่ว่ามันไปเกิดเองนะมันมีบุญมีบาปนำไปมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้คนเราพยายามละบาปออกไปให้หมดสั่งสมบุญกุศลให้มันมากขึ้นไว้โดยลำดับให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็เต็มลงได้เมื่อบุญกุศลเต็มลงเมื่อใดก็พ้นทุกข์พ้นภัยในสงสารเมื่อนั้นดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้